σεισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει με στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Εδώ Ελληνοφρένεια. Για την ακρίβεια, εδώ Μαρία Δημητριάδη. Το τραγούδι έχει τίτλο «Φασισμός». Είναι παλιό. Εποχές που δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτά που θα γινόντουσαν στις μέρες μας. Και δεν εννοώ στη μέρα μας, αυτά που θα γινόντουσαν στις μέρες μας. Γιατί το περιστατικό το έχετε δει, φαντάζομαι, ή έχετε ακούσει την περιγραφή του και θα το δείτε μέχρι να περάσει η μέρα. Κάνει το γύρο του πλανήτη έτσι κι αλλιώς και των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Σχεδόν αποκλειστικό θέμα. Το περιστατικό αυτό είναι πολύ καιρό από μόνο του και πολύ καθαρό. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να προσθέσει κάτι παραπάνω παρά μόνο να τονίσει συναισθήματα ή κάποιες πτυχές ή κάποιες σκέψεις. Είναι από μόνο του πάρα πολύ καθαρό και δεν μπορεί να πει κανείς διαφορετικά από αυτά που έγιναν. Θα ξεκινήσουμε με την περιγραφή λίγο για όλους αυτούς που δεν το έχουν δει. Είμαστε ραδιόφωνο, πολλοί είσαστε στις δουλειές σας. Είναι λογικό, ο κύριος Κασιδιάρης, υπόδικος για, να πούμε και τα αδικήματα, έχει μια αξία έτσι κι αλλιώς και πριν το περιστατικό, υπόδικος για συνδρομή σε ληστεία, πρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Για άλλα γεγονότα, για άλλα περιστατικά, για άλλες υποθέσεις. Ο κύριος Κασιδιάρης μιλούσε το πρωί στην εκπομπή του Παπαδάκη, απέναντι στο τραπέζι είναι η Ρένα Δούρου και δίπλα του είναι η Λιάνα Κανέλη. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και τα σχετικά. Του λέει κάτι η Δούρου, ότι θα πάμε 500 χρόνια πίσω. Δεν του είπε και κάτι ιδιαίτερα, λέγονται αυτά στα παράθυρα και λέγονται και χειρότερα. Της δείχνει ένα ποτήρι νερό, χωρίς το ποτήρι. Βρίσκει κανονικά το πρόσωπό της, την έκανε μούσκεμα. Σηκώνεται η Κανέλη μετά πάνω, είχε σηκωθεί και ο ίδιος πάνω σε έξαλλη κατάσταση, είχε αρχίσει να σηκώνεται και ο Παπαδάκης και του ρίχνει νομίζω το ριζοσπάστη όπως τον κρατούσε η Κανέλη προσπαθώντας να αμυνθεί με κάποιο τρόπο, κάτι έγινε εκεί με την εφημερίδα, δεν ήθελε και πολύ ο Κασιδιάρης, τις 4-5 κινήσεις προς το πρόσωπό της, η μία τη βρήκε στο μάγουλο, πάρα πολύ γερή, άμα το δείτε θα καταλάβετε, όποιος το δει είναι σοκ έτσι κι αλλιώς αυτό το περιστατικό, δεν ξέρω αν έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, γιατί γίνονται συνειρμοί με τις καρέκλες, δεν είναι το ίδιο. Εδώ είναι φασίστας αυτός που το έκανε. Μπορεί σε οποιαδήποτε πάνελ, σε οποιοδήποτε πάνελ να υπάρξει ένταση, ένας καυγάς, διαπληκτισμός, είναι και κοντά οι καλεσμένοι, ο ένας στο χέρι του αλλού κτλ. Εδώ υπήρχε δόλος, γιατί είναι φασίστας αυτός που το έκανε. Έχει μεγάλη διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά. Να ακούσουμε πώς ακριβώς έγινε. Όλοι εσείς που το έχετε δει θα το ξαναφέρετε στη μνήμη σας και όλοι όσοι δεν το έχετε δει προσπαθείτε να το φανταστείτε μέχρι να το δείτε. Συνεργαστήκανε, αφήστε, να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε, δεν ασχολείστε με παλιοκουμούνι. Παλιοκουμούνι, δεν ασχολείστε με φασισταριά. Αν είναι δυνατόν. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την κατάσταση? Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρισαν δικαστήρια. Κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας. Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό. Δεν μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζετε σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντεβαινούμε. Θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι! Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιανιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσεις σαν χολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου, μα φανείτε να δώσεις σαν χολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου και στο όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πάνω στα ταξικά γυαλιά που έλεγε η Μαρία Δημητριάδη, ο Γιώργος Παπαδάκης είναι αυτός, προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, και ο Αντώνης Δελατόρας που ήταν και πριν στο Χατζηνικολάου σηκώθηκε και ο ίδιος, ο Προκόπης Παυλόπουλος που ήταν δίπλα δεν έπαθε, δεν κινήθηκε ούτε μισή τρίχα από το κεφάλι του, καθόταν και απολάμβανε το θέαμα. Έσχος και για τον Προκόπη Παυλόπουλο, βέβαια, μπροστά σε αυτό που έγινε, αυτό είναι το λιγότερο. Να μείνουμε λίγο στο περιστατικό, γιατί έχει και προεκτάσεις όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Δεν χτύπησε μόνο την Κανέλη, φεύγοντας μετά, και δεν έριξε μόνο το νερό στη Δούρου. Φεύγοντας μετά, γίναν και άλλα που μας τα λέει ο Γιώργος Παπαδάκης. Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κ. Κασιδιάρης, με χυδαία και απαράδεκτη συμπεριφορά εναντίον αρχικά της κυρίας Δούρου, που της πέταξε νερό και στη συνέχεια χτύπησε άσχημα το πρόσωπο της Διάνας Κανέλη, εάν γίνει ένα κοντινό, έχει τη μαυρίλα αυτή που βλέπετε στο μάτι, είναι από χτύπημα. Θα μπορούσε η λεκτική αντιπαράθεση να είναι σε οποιοδήποτε σημείο, αλλά εδώ πέρα έχουμε επίθεση, επίθεση η οποία είναι άναντι πάνω από όλα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ για να συγκρατήσουν των παιδιών της εκπομπής. Τον Ταύρο έχει χτυπηθεί και ο Αντώνης ο Παπαδάκης. Έχουν χτυπηθεί και άλλοι συνάδελφοι μας. Συνάδελφοι. Τους οποίους χτυπήθηκα και εγώ. Πάλιτε να δώσει σαν κολέρα. Πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσει τα ταξικά γυαλιά σου. Το χάσει όμω βαθιά. Και άλλοι λοιπόν μέσα στο στούντιο, η εισαγγελέα κυνηγάει τον Κασιδιάρη κτλ. Η υπόθεση θα πάει εκεί που πρέπει να πάει και δεν ξέρουμε τι θα βγει. Δεν ξέρω και αν χρειάζεται να βγει κάτι διαφορετικό. Συνέβη αυτό που συνέβη και πολλοί έπεσαν από τα σύννεφα. Το βλέπω και στους ακροατές. Βέβαια υπάρχει και μια μερίδα ακροατών. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου έτσι κι αλλιώς, ούτε με απασχολεί αν εστημένοι δεν είναι, που τους άρεσε όλο αυτό που συνέβαινε και συνεχίζουν με χουλιγκανικά συνθήματα, μηνύματα να λένε εδώ ότι έτσι θα πάμε κτλ. Θα μας δίνουν, θα μας κάνουν κτλ. Ωραία είναι αυτά, άκρως διασκεδαστικά, δεν νομίζω να φοβίζουν κανέναν. Το αντίθετο ακριβώς δημιουργούν, αλλά ας τους αφήσουμε όλους αυτούς. Για όλους τους άλλους που έπεσαν από τα σύννεφα, για οι 400.000 συμπολίτες μας, για να αντιδράσουν σε κάτι, ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. Εγώ προσωπικώς δεν έπεσα από τα σύννεφα και άλλοι νομίζω δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Και δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, το οποίο είναι τόσο κραυγαλαίο και τόσο δυνατό. Πόσα γίνονται στις γωνίες των δρόμων, πόσα γίνονται στα στενά της Αθήνας, που βρίσκουν μόνους άθλιους ανθρώπους, ανυπεράσπιστους, που η μοίρα τους έφερε εδώ, τους πλακώνουν στο ξύλο, τους μαχαιρώνουν ή κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Πια δουλεύουν και οργανωμένα, συγκροτημένα, με πορείες, με μοτοσυκλέτες και προσπαθούν να τρομοκρατήσουν οτιδήποτε θεωρούν οι ίδιοι ότι πρέπει να τρομοκρατηθεί. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό που συνέβη και σήμερα μπροστά στην κάμερα, που υποτίθεται κάποιος νοήμων έχει και τα φρένα του λίγο πιο συγκρατημένα, γιατί είναι και οι κάμερες. Παρόλα αυτά, τίποτα από αυτά δεν λειτουργήσε και επετέθη απέναντι στις δύο βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Τη μία μάλιστα τη χαστούκησε και όλες. Πάντα έτσι συνέβαινε. Ο φασισμός κατά των ανυπεράσπιστων ήταν και κατά της αριστεράς. Ποτέ κατά της εξουσίας. Διαχρονικά, αν το δει κανείς, αν το μελετήσει το φαινόμενο, ακόμη και αν λέγεται Κασιδιάρης, αυτό ακριβώς συνέβαινε. Υπάρχει διαχωρισμός ιδεολογικός, πολιτικός, και είναι μια καλή ευκαιρία με αυτό το περιστατικό, το πολύ δυσάρεστο και πολύ δύσκολο και εκνευριστικό όταν το βλέπεις, να καταλάβουν πια όλοι ορισμένα πράγματα, γιατί δεν είναι εποχή της αφέλειας, έχουν τελειώσει αυτά ανεπιστρεπτή, δεν είναι η εποχή της ευμάρειας, δεν είναι η εποχή του χαβαλέ, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και νομίζω αν δεν το καταλάβει κανείς τώρα, θα το καταλάβει κάποια στιγμή, αλλά ίσως να είναι λίγο αργά, όχι πάρα πολύ αργά. Ο κύριος Κασιδιάρης, βουλευτής που τον κυνηγάει εισαγγελέα να τον μαζέψει μέσα, είχε μιλήσει πριν ένα μήνα στον Νίκο Ευαγγελάτο. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θεωρώ ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, από τη στιγμή που ο κόσμος πλέον βλέπει το πρόσωπό μας, θα πολλαπλασιαστούν. Το δύσκολο βήμα για εμάς έγινε. Το δύσκολο βήμα ήταν να φύγουμε από το περιθώριο και το 0,29% και να το κάνουμε 7%. Τώρα το 7 για να γίνει 40% δεν απέχει πάρα πολύ, κύριε Ευαγγελάτο. Παλιοκουμούνι. Από τη στιγμή που ο κόσμος πλέον βλέπει το πρόσωπό μας, θα πολλαπλασιαστούν. Τι ωραία δήλωση. Ετοιμάζονται και για το 40%. Ήταν αμέσως μόλις είχε βγει η Χρυσή Αυγή, τότε που τα φώτα των καναλιών, των μέσων ενημέρωσης έπεφταν πάνω στους βουλευτές και με αντίληψη lifestyle, αυτή η τόσο ωραία αντίληψη που αμέσως πηγαίνει στους δημοσιογράφους, σε υπευθύνους καναλιών, σε υπευθύνους εκπομπών, γοητεύονται από το στιγμιαίο και χωρίς να και το προβάλλουν, χωρίς να αναδεικνύουν ακριβώς το background, τι ακριβώς συμβαίνει από κάτω, τι υπόγειο τρέχει. Να κάνεις την προβολή του lifestyle, άντε να την κάνεις, να το δεχτούμε και αυτό, εφόσον πουλάει και θα σε δει κάποιος και θα κατοχυρώσει τη θέση σου στο κανάλι, θα έρθουν διαφημίσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να αναδείξεις όμως, το οφείλεις αυτό, στην αξιοπρέπειά σου, στην πατρίδα σου, στη δημοκρατία έτσι όπως λειτουργεί κτλ. Κτλ. Να αναδείξεις και κάποιες άλλες πτυχές και όχι να γοητεύεσαι από τους φασίστες που έχεις απέναντι και λένε αυτά που λένε. Στην ίδια εκπομπή είχαμε τοποθέτηση, μάλλον δεν είχαμε τοποθέτηση για το Χίτλερ. Η γνώμη σας για τον Χίτλερ και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί ακόμα από την ιστορία. Παλιοκουμούνι. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί ακόμα από την ιστορία. Δεν έχει κρυθεί ακόμα από την ιστορία. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία την κρίση. Προχτές, στο Contra Channel το βράδυ, ήταν πάλι καλεσμένος ο βουλευτής Κασιδιάρης και ο επικεφαλής του ΛΑΟΣ, ο Κώστας Πλεύρης, πατέρας του Θάνου Πλεύρη, αρχιφασίστας γενικότερα. Τον έβαλε και ο Καρατζαφέρης για να μαζέψει ψήφους από τη Χρυσή Αυγή σε αυτά τα πολύ ωραία συχαμένα συγκοινωνούντα δοχεία. Αλλά ευτυχώς, ειδικά τον Καρατζαφέρη, μετά από ένα πέρασμα σε lifestyle επί μια δεκαετία, τον έχει τοποθετήσει ο λαός, η συνείδηση του κόσμου εκεί ακριβώς που τις αξίζει και ούτε καν γελάμε με τον ίδιο. Αυτά τα πολύ ωραία γραφικά που μας έλεγε όλα αυτά τα χρόνια δεν τα παρακολουθούμε ούτε εμείς που έχουμε και μια μανία με όλα αυτά. Προχθές λοιπόν ο αρχιφασίστας Κώστας Πλεύρης, μπαμπάς Πλεύρη και ο κύριος Κασιδιάρης, βουλευτής, αν και είναι στον ίδιο ιδεολογικό χώρο, είχαν έτσι μια πολιτισμένη, τι άλλο θα μπορούσε να έχουν για φασίστες, μια πολιτισμένη συζήτηση, απόσπασμα της οποίας θα παρακολουθήσουμε τώρα. Κοιτάξτε, μιλάω εγώ, να μην με διακόπτει και θέμα αγωγής άλλωστε. Να, μην, τώρα μην δείχνει δηλαδή, είμαστε κακά παιδιά, εντάξει, είμαστε και λίγο ανάγωγοι. Όταν μας φύγουν, λοιπόν, είμαστε λίγο ανάγωγοι. Είπε ότι είμαι 60 χρονών, αλλιώς θα με έδωνε. Αυτό το είπε στο διάλειμμα. Κύριε Πότσα τον έδερνα. Τι είπες? Σέβομαι ότι είσαι 160 χρονών. Κύριε Πλεύρη, μιλήσατε και για οικογένεια. Παρακαλώ κύριε Κασιδιάρη, τώρα σας παρακαλώ να συζητήσουμε κανονικά. Εγώ θα σας ξαπλώσω κάτω. Με τι κύριε, με δύο ζήτσου. Έβγα έξω να δούμε. Να μου δείξει το αδεισμό σου. Προφανώς δεν μπορείτε να σεβαστείτε στοιχειωδώς τους κανόνες μιας συζήτησης. Σας παρακολουθώ τόση ώρα, αλλά έχω εξοργιστεί. Όταν έχετε εδώ πέρα έναν ηλικιωμένο ανθρωπάκο να μου λέει ότι θα με δει. Παλιοκουμούνι. Παλιοκουμούνι. Ωραίος χαρακτηρισμός. Ο Κασιδιάρης το λέει αυτό προς τη Λιάνα Κανέλη. Το λέει έτσι με ωραίο τρόπο. Το έχουμε κάνει σύνθημα όπως έχετε καταλάβει. Εδώ είμαστε και αναλογιζόμαστε, σκεφτόμαστε τι ακριβώς συνέβη το πρωί. Μάλλον με αφορμή το γεγονός που συνέβη το πρωί και κάποιες σκέψεις. Βλέπω στέλνετε κι εσείς άπειρες. Είναι στη μία πλευρά, είναι και πάρα πολλές στην λογική πλευρά. Εδώ υπάρχει λογική και υπάρχει και παραλογισμός. Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις σε καμία περίπτωση. Μια από τις αιτίες που το φαινόμενο του φασισμού σε όλη την Ευρώπη φουντώνει, όχι μόνο με περίπτωση Κασιδιάρη, γραφικών τύπων και ψυχασθενών σχεδόν, αλλά και με πιο έτσι εκλεπτισμένο τρόπο, είναι ακριβώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς αυτά που κάνει, ακριβώς αυτά που εφαρμόζει, που αναγκάζει τους λαούς να κάνουν, ενώ βλέπουν όλοι ότι δεν περνάει με τίποτα, δεν μπορεί να προχωρήσει, διότι η φτώχεια που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της και τα δημοσιονομικά πρότυπα που υπάρχουν οδηγούν σε εξαθλίωση. Αυτή η εξαθλίωση είναι λογικό να οδηγεί σε ισοπαίδωση, σε αγανάκτηση, σε οργή, σε τυφλή οργή. Συμβαίνει πάντα, έχει συμβεί διαχρονικά, γιατί να μην συμβεί και τώρα. Και μια άλλη αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά είναι αυτή η εξίσωση που κάνει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ φασισμού και κομμουνισμού. Συγγνώμη, δεν έχουμε την ίδια άποψη. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Ξέρω τη γνώμη πάρα πολλών ακροατών και ανθρώπων που τελείωσε ισοπεδωτικά, επειδή από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε από κύκλους πανεπιστημίων να εξισώνεται ο Στάλιν με τον Χίτλερ, ο φασισμός με τον κομμουνισμό και να λένε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αποτέλεσμα αυτής της εξίσωσης, η οποία μπορεί και να είχε και μια βάση να γίνει κάποια συζήτηση σοβαρή, αλλά έτσι όπως γίνεται με συνθήματα και με πολύ συγκεκριμένους στόχους, αποτέλεσμα αυτών είναι αυτά που συμβαίνουν όχι σήμερα το πρωί σε ένα κανάλι, μπροστά στις κάμερες και το είδαμε όλοι, αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους όχι μόνο της Αθήνας, αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους και άλλων ευρωπαϊκών πόλων και αυτά που θα συμβούν στους δρόμους και της Αθήνας και άλλων ευρωπαϊκών πόλων. Πριν κάποιος ενθουσιαστεί με ένα σύνθημα, καλό θα είναι να σκεφτεί λίγο τι ακριβώς στόχευση έχει και κυρίως αυτοί που το λανσάρουν αυτό το σύνθημα, τι στόχους πολύ πονηρούς έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού. Ο πρόεδρος γραμματέας του κόμματος, κύριος Μιχαλολιάκος. Ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε ένα νόμιμο πολιτικό αγώνα. Η μόνη περίπτωση στην οποία ασκούμε βία, και έτσι είναι, είναι όταν αντιστεκόμαστε στον αναρχοκομμουνιστικό τσαμπουκά που έχει επιβληθεί σε όλη την επικράτεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνουμε, αντιστεκόμαστε, είναι κακό. Περί βίας ο λόγος, παλιότερη δήλωση, δεν είναι φρέσκια, δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη τοποθέτηση από τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Εδώ Ελληνοφρένεια, Ελληνοφρένεια παντού, όχι μόνο εδώ. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί το σηκώνει ο Αποστόλης. Mail στέλνετε, έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά. Στούντιο παπάκι realfm.gr και από κινητό real, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-100. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου και επίσης ο κύριος Μιχαλολιάκος. Περί ελευθερίας του λόγου μας πάει στις διαφημίσεις. Δεν αναγνωρίζουμε την ελευθερία του λόγου σε κάποιους οι οποίοι διά του λόγου βλάπτουν την πατρίδα. Παλιοκουμούνι. Να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε. Δεν ασχολείστε με παλιοκουμούνι. Παλιοκουμούνι, δεν ασχολείσαι με φασισταριά. Και λέει και μια ακροάτρια, η Έφη, το φασίστα λέγε δεν το παίζεις και παίζεις μόνο το παλιοκουμούνι, γιατί λίγο πριν τον είχε πει η Κανέλη φασίστα. Ναι, το παίξαμε νομίζω πριν, το μεταδώσαμε δηλαδή, αλλά και οι ίδιοι δεν σοκάρονται. Άμα τους λες έτσι, δεν το θεωρούν κακό. Απλά όταν ρωτώνται από τους δημοσιογράφους, το στρογγυλεύουν όπως κάνουν τις τελευταίες μέρες για να εγκλωβίσουν κι άλλους. Είναι πάρα πολύ απλό. Και το καταφέρουν, το κατάφεραν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι συμβαίνει στις μέρες μας. Η εξαθλίωση, η φτώχεια, ο τρόμος, η φοβία. Είναι λογικό να οδηγούν τα μυαλά κάποιων συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, σε εντελώς λάθος μονοπάτια. Είναι δεδομένο, το βλέπουμε καθημερινά. Δεν θα το στρογγυλέψουμε κι εμείς εδώ. Κάνανε λάθος, τεράστιο λάθος. Και θέλουν να αποδειχθεί αυτό. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια αντισυστημική ψήφος, μια ψήφος που θα τους βάλει όλους στη θέση τους. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Δεν έχει γίνει ποτέ το αντίθετο. Αν δείτε και ιστορικά, ανοίξτε και κανένα βιβλίο ή εν πάση περιπτώσει ασχοληθείτε και με άλλα πράγματα. Πάντα ο φασισμός ήταν σύμμαχος και κατά των εργατών, των απλών ανθρώπων, των φτωχών. Ποτέ δεν ήταν υπέρ. Μέχρι που τους ματοκύλησε κιόλας. Είπαμε βιβλίο. Θα δώσουμε 5 βιβλία. Ποιανού συγγραφέα βιβλία θα δώσουμε. Του Νίκου Μπογιόπουλου σήμερα. Κόκκινα βιβλία. Το ξέρετε ποιο είναι. Ο καπιταλισμός είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ο οποίος κανονικός ο πρωτότυπος τίτλος. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 2-11-200-8-200 θα πάτε από αύριο εκδόσεις Λιβάνι να παραλάβετε τα βιβλία. Το είχαμε σχεδιάσει από χτες, αλλά έκατσε και με το επεισόδιο. Νομίζω ταιριάζει μια χαρά. Μέχρι να βρεθούν οι 5 πρώτοι, να ακούσουμε τον λαό, ο οποίος είναι ανυποψίαστος για όσα έγιναν σήμερα. Είναι χθεσινός λαός. Η διαφήμιση αυτή είναι του Κουκουέ. Δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία που λέει ο Θημιός. Του Κουκουέ είναι. Του Κουκουέ είναι, βέβαια. Συγγνώμη, έχει δει εσύ τάξη με 17 παιδιά που έχει τώρα. 40 παιδιά είναι μέσα στι τάξει. Έχει δει έτσι φρισκοβαμένε τάξει ποτέ. Άσε που είχαν και βιβλία, νομίζω τα παιδιά. Έχει δει στη τάξη με βιβλία. Η διαφήμιση είναι προφητική. Είναι μετά το ευρώ. Έχουμε βγει από το ευρώ και είναι τα σχολεία μα. Άρα μετά το ευρώ έχουμε βιβλία. Βέβαια. Τέτοιε ξενέρωτε φάτσε, γιάπηδε θα έχουμε και μετά το ευρώ. Καλωτημένα παιδάκια, ρε. Καλωτημένα παιδάκια. Καλωτημένα. Βέβαια, καθαρά παιδάκια με το νερό του, με το ηλεκτρικό του, με το πετρέλαιό του. Άμα είναι κουκουέ διαφήμιση, τα παιδάκια οφείλουν να έχουν αξίζει τη μασχάλη. Κοίταξε να δεις, αυτός ο καψής δεν έχει τελειωμό ο κερατάς. Δέχεται εκεί να κρατήσει τη θέση στο Μέγα και να μιλάει και να τρώει κανονικά. Αυτός και ο αδερφός του. Αμάν πια. Πρέπει πραγματικά τις 18 Ιουνίου να αλλάξει το καθεστώς. Τι να κάνουμε, όταν υπάρχουν επαγγελματίες σωτήρες, ναι, υπάρχουν και τα τσιράκια των επαγγελματιών σωτήρων. Άκου να δεις τι έπαθα να φρίξεις, φιλαράκι. Τι. Είμαι μέσα στο λεωφορείο και κάθομαι και μπαίνει ένα γερόντι μέσα. Περίπου 55-60 χρονών. Κάθεται απέναντί μου και πιάνει με τα πολιτικά. Μου λέει τι θα ψηφίσεις, του λέω κουκουέ. Του εξηγώ τους λόγους, αλλά δεν βλέπω να καταλαβαίνει γιατί θα ψηφίσω αυτό. Του λέω εσύ τι θα ψηφίσετε. Μου λέει θα ψηφίσω κουβέλι. Λέω μάλιστα, λέω γιατί. Και άκου να δεις τι μου είπε, αποστολή. Τι. Μου λέει γιατί έχει λέει άσπρα μαλλιά και είναι λέει ο μεγαλύτερος από όλους. Και επειδή λέει τον εσέβονται, θα τον βάλουμε λέει για πρωθυπουργό. Σωστό. Όταν υπάρχει πολιτική σκέψη, τι θα ψηφίσεις, αν είναι έτσι νομίζεις. Να σου πω τώρα. Ο κουβέλης τη σκάλα στο μαλλί, πώς την κάνει. Πόση ώρα κομμωτήριο κάνει για να βγει στο κανάλι. Αυτό το σκαλωτό, πώς γίνεται. Ήθελα να ρωτήσω και τον παππού μου, αλλά δεν πρόλαβα. Πώς πετυχαίνουν αυτή τη σκάλα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό το ράφλες, έτσι το κυματιστό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πες μου ότι είδες εχθές το στιγμιότυπο που μίλαγε Έλλη Στάιν με Όλγα Κεφαλογιάννη. Δεν το είδα. Εσύ... Τι είχε, δεν θα ξαναπιά να πρωτοδιαλέξω, τούμπα να και τα δυο. Ναι, αλλά να τη λέει μία, εγώ σας θέλω, εσείς με θέλετε, εγώ σας θέλω προσωπικά. Φιλόντουσαν, γλυφτήκανε. Όχι, δυστυχώς δεν ξέρω αν γλύφονται μετά. Τι μετά, εκείνη την ώρα έπρεπε, on camera. On camera ήταν ο φίλος, ο Δραγασάκης και αυτή. Δεν θέλω Δραγασάκη, τώρα μου γίνανε τάντερα. Μα... Μου φτιάχνει τη εικόνα με Στάι και την Όλγα και μου λες Δραγασάκη. Αφού το σκάνε εκεί πέρα να βλέπουν. Και... Παίζουμε ένα ψαριανό να μανεύει. Ναι, γεια σας, Real FM. Ναι, ναι. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Η κούκλα μου, η αγάπη μου, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ. Τι θα θέλατε. Λοιπόν, σας πήρα για ένα αίτημα που έχω. Είναι ένα πράγμα είναι αίτημα ή είναι πολλά πράγματα αίτημα. Όχι, ένα. Το νενικό το βράδυ που είναι στο ραδιό, στο site. Το site αυτό, μπορείτε ας πούμε, να μην στερήσετε ας πούμε, τον κόσμο του ραδιοφώνου να μπορεί να έχει πρόσβαση που λέμε. Γιατί ο περισσότερο κόσμο δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ούτε ίντερνετ ούτε ας πούμε. Άμα δεν έχει δυνατότητα θα ακούσει ραδιόφωνο ότι έχει το ραδιόφωνο. Αυτό είναι ό,τι έχει το ίντερνετ. Τι ασχολείστε εσείς, μπορεί να μην έχετε και τηλεόραση μπροστά σας. Συνδυάζει άμα έχει μυστικά τη ΕΔΕΜ. Όχι, μην τα παρακολουθεί. Ό,τι έχει το ραδιόφωνο θα πάρει. Άσε που από ό,τι ξέρω κάνει κάτι συνδέσει ο Κοντρότσο. Και κάτι άλλο. Αυτά τα είπαμε. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πέστε και το άλλο. Την εξίσωση που λένε δραχμή ή ευρώ. Ακόμα στη δραχμή, εδώ μας πήγαν στη δεκάρα. Τι μας φιλίζουν αυτή την καραμέλα και αυτή την αηδία που λέμε. Εδώ στη δεκάρα πήγε ο κόσμος. Αυτή μείνει ακόμα στη δραχμή. Αποστολή. Ναι. Ρε φίλε, τι να κάνω, πες μου, έχω εδώ πέρα τον Αλβανό να πούμε. Αίμα τη μη χρυσή αυγή. Ο Αλβανός. Βάλτε το κεφάλι, παιδί μου, κάτω και πάτα το στο λαιμό. Που θέλει αίμα τη μη χρυσή αυγή ως κατήλβανος. Έτσι λέει. Τι να κάνεις τώρα, συγγνώμη. Άμα σου έρχεται ο Μπράβος, ο Ντουλάπας και σου λέει ή θα ψηφίσεις ή θα ψοφήσεις, τι θα κάνεις. Δεν αναγνωρίζουμε την ελευθερία του λόγου σε κάποιους οι οποίοι διά του λόγου βλάπτουν την πατρίδα. Μιχαλολιάκος είναι αυτός. Τι να κάνουμε σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά πορυπαίνουμε τα αυτιά σας, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Άπειρα μηνύματα, νομίζω από το πρωί σε όλους αυτό γίνεται και είναι λογικό. Και ένα από αυτά δεν τα προλαβαίνω όλα, είναι η αλήθεια. Και ποιο είσαι εσύ που θα κρίνεις ποια είναι η λάθος ψήφος. Για χαλάρωσε λίγο. Όχι, θα το κρίνω. Ως πολίτης, ως άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον τόπο, έχει και δικαίωμα. Έλληνας, είμαι Έλληνας, καθαρός. Έχω και δικαίωμα να κρίνω κάποια πράγματα. Πόσο μάλλον που έχουμε και δημόσιο λόγο. Η εκπομπή Ελληνοφρένεια είναι σχολιογραφική. Είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι και σχολιογραφική. Έχουμε την άποψη, τη λέμε, η τελική δικαίωση θα έρθει από τη ζωή, από την ιστορία. Μπορεί να λέω εγώ τώρα ό,τι θέλω και να είναι εμπαθές ή κακεντρεχές, αλλά κάποια στιγμή ή θα δικαιωθώ ή δεν θα δικαιωθώ. Πολλοί λέγαμε όταν βγήκε ο Παπανδρέου Γιώργος πριν δύο χρόνια ότι θα είναι έγκλημα για όλους μας, αν και εμείς δεν τον είχαμε ψηφίσει. Τότε επίσης, αν άκουγε κάποιος, θα έλεγε ότι είμαστε κακεντρεχείς και εμπαθείς. Απεδείχθη ότι δεν είμαστε τίποτα από αυτά και όντως καταστραφήκαμε. Όχι μόνο εξαιτίας του Γιώργου, αλλά το σχόλιο αναφερόταν στον Γιώργο Παπανδρέου. Θα το κάνουμε αυτό, θα το λέμε και θα περιμένουμε την όποια δικαίωση. Ελευθερία λόγου νομίζω υπάρχει ακόμα, αν και ο Μιχαλολιάκος δεν την πολύ γουστάρει όπως ακούσατε. Όλα αυτά έγιναν, πολύ καλά το επεσήμανε μία ακροάτρια, ακροατής δεν θυμάμαι πριν, για να μην αναφερθούμε στον φρικτό Σαμαρά από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη στον Ενικό. Ήταν πραγματικά λίγος, ελάχιστος, όχι ότι περιμέναμε και τίποτα άλλο. Στο Σαμαρά ποτέ δεν έχουμε πέσει από τα σύννεφα, είναι η αλήθεια. Πάντα μας επιβεβαιώνει και αυτό είναι έτσι μια στιγμή ηρεμίας. Η καλύτερη είδηση που έβγαλε ο Σαμαράς όλο το βράδυ είναι ότι και αυτός έχει δουλέψει στη ζωή του. Θυμίζουμε ότι 26 χρονών πρώτο έγινε βουλευτής. Οπότε, από τα 18 που τελειώνει το Λύκειο, πάει να σπουδάσει. Θα ακούσετε πόσες δουλειές είχε καταφέρει ο άξιος αυτός επιχειρηματίας, επαγγελματίας και σε λίγο ίσως και πρωθυπουργός, πόσες δουλειές είχε καταφέρει να κάνει. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Δούλεψα μετά σε μια μεγάλη εταιρεία στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ, συγκεκριμένα ένα Λατίνι. Δούλεψα και στην ΕΤΕΒΑ για μικρά χρονικά διαστήματα. Έχω δουλέψει μετά τα χρόνια που ήμουν απ' έξω, αλλά και πριν, ως σύμβουλος επιχειρήσεων με το μπλοκάκι που λέμε. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν έφυγα από το να έχω κοντά το αυτί μου στην πιάτσα. Και πιτσαρία. Πότε πρόλαβε να τα κάνει όλα αυτά ένας 26χρονος. Δεν θα θέσουμε το θέμα, αξίζει μια διερεύνηση. Καταρχήν, μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο. Έχουν βρεθεί πέντε, βρεθήκαν αμέσως. Σας τους διαβάζουμε, να ξέρετε ποιοι είναι. Μπεζεριάνου Μαρίνα, Αγγελίδου Αθανασία, Δημητριάδη Μαρία, Κουτρουμάνος Χρήστος και Ευρυπίδης Παπαχλιμίτζος. Θα πάνε αύριο στη Σόλωνος 90. Έτσι λέει. Στη Σόλωνος 98, που από αύριο και μετά, οι εκδόσεις Λιβάνη. Θα πείτε από Ελληνοφρένια και θα παραλάβετε το βιβλίο. Να το διαβάσετε όμως, όχι μόνο να το διαβάσετε. Να σας μείνουν και κάποια πράγματα. Αμφισβητήστε το, απορρίψτε το, αλλά όμως συζητήστε το με τον εαυτό σας. Είναι μια ωραία διαδικασία. Δεν την καταφέρουν και πολλοί, δεν την καταφέρνουμε και πολλοί από ό,τι μπορώ να καταλάβω από το δημόσιο λόγο, αλλά αξίζει τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθεια, το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου, το έχουμε δώσει άπειρες φορές. Το δώσαμε άλλη μία σήμερα. Εμείς λοιπόν, για να όντως επιβεβαιώνουμε ότι είχε την πιτσαρία αυτή ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί βρήκαμε το διαφημιστικό της πιτσαρίας στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη την είχε ανοίξει αυτή την πιτσαρία. Θα ακούσουμε το παλιωμοδίτικο λίγο, αλλά έτσι ήταν τότε, διαφημιστικό της πιτσαρίας. Time for pizza, μπλε pizzas. Όρεξη για pizza, pizzas μπλε. Number one, Italian pizza. Μία είναι η αυθεντική ιταλική πίτσα. Αυτή που ψήνεται σε φούρνο με ξύλα. Γι' αυτό πίτσας μπλε. Όχι ελαβίτσα, πίτσα. Παραγγέλνεις πίτσας μπλε, παραγγέλνεις ποιότητα. Πίτσας μπλε. Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας. Number one delivery pizza. Παραγγέλνεις δύο, πληρώνεις τρεις. Τώρα και σε νέα γεύση, σφουγγάρι. Order now. Αντώνης and Friends. Σήμερα πίτσα, αύριο χώρα. Αντώνης and Friends. Μερακλήδικη πίτσα. Πώς το βρήκαμε, υπάρχει ακόμη στο YouTube αυτό από την πιτσαρία του Αντώνη. Η μισή Νέα Υόρκη είχε φάει τότε και γλύφαν όλοι τα δάχτυλά τους. Πάρα πολύ καλή δουλειά και επιτυχημένος. Γιατί την έκλεισε. Ή μάλλον ας αρχίσει να θυμάται σιγά σιγά πώς ανοίγουμε μια επιχείρηση με πίτσες, πώς φτιάχνουμε πίτσες, γιατί βλέπω ότι σε 10 μέρες ίσως χρειαστεί. Αν δεν τον χρειαστεί η πιτσαρία, θα τον χρειαστεί μια χώρα. Οπότε ας του δώσουμε την ευκαιρία να γίνει ένας καλός πιτσαδόρος. Νομίζω εκεί μπορεί να τα καταφέρει στο συγκεκριμένο. Κατά τα άλλα, η χώρα προχωράει κανονικά όπως ξέρετε. Οι ουρές έξω από τα φαρμακεία του ΕΠΗ είναι ένα στίγμα ανεξίτηλο. Παραμένει, διατηρείται κανονικά. Έχω γυρίσει όλα τα νοσοκομεία για το Χερσέπτιν, δεν υπάρχει πουθενά. Μου λένε θα το φέρει ο ΕΠΗ, θα το φέρει ο ΕΠΗ. Τίποτε. Έχω 5 μέρες εδώ πέρα. Και δεν είναι φάρμακο αντιβίωση. Το παίρνει για το παίρνει, εδώ είναι καρκίνο. Πήγαμε στο φαρμακείο, το φάρμακο δεν υπάρχει και μου δίνουν μία λίστα να πάω ξανά στον γιατρό, να πάρω άλλη συνταγή, να πάρω βεβαιώσεις, να πάρω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σκοροϊδεύουνε ποιοι. Και εδώ ενώπιον σας, επειδή είναι μπακαλόχαρτο, του το χαρίζω. Γιατί είναι όλοι απατεώνες εκεί μέσα. Του το χαρίζω. Γιατί είναι άχρηστο. Γι' αυτό είναι απλό. Ισχύει μετά εδώ 2 μήνες. Τώρα είναι στο νοσοκομείο το κορίτσι. Είμαι συνταξιούχος με 610 ευρώ. Σύνταξη. Τι να πρωτοκάνετε. Και ο άντρας μου και αυτό συνταξιούχος με τετραπλό bypass. Και είσαστε καρκινοπαθής. Είμαι καρκινοπαθής, βεβαίως. Εγώ τον άντρα μου τι θα του δώσω, καραμέλες. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τα χάπια. Τι να πεις σε όλα αυτά, δεν έχεις να πεις απολύτως τίποτε. Να σκεφτείς μόνο πώς φτάσαμε εδώ, ποιοι μας έφτασαν εδώ, πώς μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Καθένας σας δώσει μια απάντηση, νομίζω ότι δίνει, θα τη δώσει και εμπράκτος με την ψήφο. Αλλά μην περιμένετε να αλλάξουν πάρα πολλά με αυτά που θα γίνουν την μεθεπόμενη Κυριακή. Δεν άλλαξαν ούτε με την προηγούμενη Κυριακή και δεν έχουν αλλάξει γενικά τέτοιες καταστάσεις με αυτά που γίνονται σε μια κάλπη. Μπροστά σε μια κάλπη, πίσω από μια κάλπη, μπροστά από ένα παραβάν, μέσα από ένα παραβάν. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω τι, ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Απλά δεν είναι ίσως τις παρούσεις και δεν το θέλουμε οι πολλοί. Οπότε περιμένουμε όλοι μαζί να λυθούν τα θέματα με τους τρόπους που έχουμε επιλέξει, όχι, που μας έχουν επιβάλει σε όλους μαζί. Ένας κύριος, ακούγοντας όλα αυτά χτες, πήρε τηλέφωνο τον Αποστόλη. Η εισαγγελέας διέταξε έρευνα για το αν και κατά πόσο συνιστά κίνδυνο ζωής για τους ασθενείς ασφαλισμένους η μη χορήγηση φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς, στους οποίους το δημόσιο οφείλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και που τα χορηγούμενα φάρμακα θα πρέπει να προπληρώνουν οι ίδιοι. Δηλαδή για την εγκληματική συμπεριφορά και αδιαφορία του κράτους ευθύνονται αυτοί που ως τώρα πληρώνανε τις μετρητής στα φάρμακά μας, συν διάφορους φόρους, ΦΠΑ κλπ. Που οι αρμόδιοι δεν δέχονται ούτε καν συμψηφισμό τους. Και θύματα πάντα οι ασθενείς ασφαλισμένοι που θα πρέπει να πληρώνουν ήδη τα φάρμακά τους και αν δεν μπορούν να πεθάνουν. Καλώ όλους τους μελοθάνατους ύστερα από συνεννόηση να συγκεντρωθούμε μπροστά στο λεγόμενο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αριστοτέλους και Στουρνάρη, σε συνεργασία και αλληλεγγύη και με τους φαρμακοποιούς, σε καθιστική διαμαρτυρία και απεργία πείνας. Όλοι στους δρόμους για την υγεία μας και τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν φάρμακα, θα πεθάνει ο κόσμος. Πάρτε τα όπλα και βγείτε στους δρόμους. Ένας ακόμη αγανακτισμένος έξω από ένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ, όπως μπορεί ο καθένας, όπως νιώθει και όπως του βγαίνει, συμβαίνουν στον τόπο μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια που γίνεται από ακροατές, και είναι και οι περισσότεροι, να μπουν στην ψυχολογία του Κασιδιάρη και να πούν ότι ήταν αμυνόμενος και τα έκανε όλα αυτά. Και βλέπω εδώ μηνύματα του τύπου: τον χτύπησε με το ριζοσπάστη, τον ακούμπησε με το ριζοσπάστη, πρώτα οι άλλοι τον προκάλεσαν, τον είπαν φασίστα. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα, είναι πάρα πολλά. Κατανοώ πλήρως το πώς ακριβώς νιώθετε και τι άλλο, σας συγχαίρω για την ευτυχία που νιώθετε πραγματικά και τον τρόπο, τον γρήγορο που την αποκτάτε και την κρατάτε στα χέρια σας. Την ευτυχία εννοώ. Ο κύριος Σαμαράς από χθες, αν δεν είχαμε το περιστατικό με Κασιδιάρη, όλη η εκπομπή θα ήταν Σαμαράς, μας έδωσε και ειδήσεις. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Υπέγραψα την αλλαγή του. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα, γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου. Εγώ δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να πάρω 60% εκείνη την ώρα αν έβγαινα και έλεγα αυτό είναι. Αν ήθελα εγώ, όπως λέγανε πολλοί ανοήτως, ότι θέλω να γίνω πρωθυπουργός, 60% θα έπαιρνα. Το είχαμε κι εμείς μια απορία για ποιο λόγο υπέγραψε. Τελικά λέει δεν υπέγραψε. Υπέγραψε για την αλλαγή του μνημονίου. Είχαμε καταλάβει ότι μετά την υπογραφή Σαμαρά έχει αρχίσει να αλλάζει το μνημόνιο, αλλά δεν το είχαμε πάρει έτσι για τα καλά χαμπάρι που λέμε. Τώρα μας το είπε χθες βράδυ, οπότε ξέρουμε ακριβώς ποιος ο ρόλος του Σαμαρά στην αλλαγή του μνημονίου. Τζίμερος. Δεν είναι βρισιά, είναι πολιτικός. Ο οποίος έχει οράματα για να εμπλουτίσει και να επανδρώσει περαιτέρω το κόμμα. Υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό 6-7 ονόματα τα οποία ξεχώρισαν. Ένα από αυτά είναι του κ. Μάνου. Αυτό είναι δεκτό. Ένα άλλο, ας πούμε, όνομα το οποίο εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα είναι του αείμνηστου Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Πολύ θα τον θέλαμε αν ζούσε στη Δημιουργία ξανά. Δεν ζει όμως. Θα τον θέλανε πάρα πολύ, αλλά να του πούμε, το ξέρει βέβαια και ο ίδιος ότι δεν ζει ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, επειδή έκανε χθες ένα προσκλητήριο ζωντανών και νεκρών για να εμπλουτίσουν και να πάνε στο κόμμα το συγκεκριμένο. Κάπως έτσι, με αυτό το όχι και τόσο χαρούμενο γεγονός, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο, με το βασικό θέμα, αυτό που ξέρουμε όλοι και όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Έχουμε λαό, εμείς θα τα πούμε αύριο και στις 12 γιατί θα λείπει κάτι και στη μία κανονικά με Ελληνοφρένεια. Γεια σας. Ναι, Real FM. Ναι. Αποστολή. Ναι. Θε να κάνει το δάσκαλο ή και εγώ το μαθητή. Αχ, γιατί κύριε. Α, εσύ κάνει το μαθητή. Άσε, παιδί μου, τον Μπούλο. Τον Μπούλο δεν έχει ευρώ, θα πεθάνει. Κοίτα να μεγαλώσει γρήγορα να προλάβει να ψηφίσει Σαμαρά. Γιατί δεν φτάνει. Γιατί αλλιώ θα καταστραφούμε, θα πτωχεύσουμε. Άσε που αν δεν έχουμε ευρώ, κινδυνεύει να μην έχει και βιβλία. Βιβλία, ναι, όπω το άκουσε. Με φωτοτυπίε θα κάνει μάθημα, έτσι θα μάθει γράμματα. Καλά, εντάξει. Και όλα αυτά, αν φύγουμε από το ευρώ. Ναι, γιατί δεν δάσκαλε, δεν φτάνουν τα λεφτά στη γιαγιά και στον παππού. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά στη γιαγιά και στον παππού να μας ταΐσει. Γιατί δεν έχουμε ευρώ, παιδί μου. Γιατί δεν έχουμε ευρώ. Ναι. Γιατί ο παπάς είναι άνεργος. Με το ευρώ μας έφταναν. Γιατί ο παπάς είναι άνεργος. Με το ευρώ καλύτερα, όπως έλεγε και ο άλλος ο τηλεπαρουσιαστής. Και με το ευρώ καλύτερα. Θέλω λοιπόν να το ρωτήσω τον δάσκαλο, γιατί κύριε, εγώ είμαι 30 χρονών, δεν έχω δάνειο, δεν πληρώνω ενίκιο, έχω σπίτι, έχω δουλειά, παρόλα αυτά ξυπνάω κάθε πρωί με απόγνωση, με άγχος και παθαίνω κρίσης πανικού. Πας καλά, πήγαινε σε δικάς γιατρός, παιδί μου. Δεν έχω και, πραγματικά το έχουμε χάσω. Ευρώ, δεν είναι δυνατό με το ευρώ να παθαίνεις αυτά. Και όμως με το ευρώ. Αυτά επί δραχμής. Δεν βλέπω μέλλον, δεν αντέχω. Δηλαδή. Δεν υπάρχει, πού να το δεις. Δεν υπάρχει, ρε Αποστόλη. Βλέπεις παρόν και θες να δεις και μέλλον. Ούτε παρόν, ούτε παρελθόν. Δεν υπάρχει παρελθόν. Λέω πολλά ψαγμένα μαζί, δεν τα μπορώ. Ναι. Έλα, γεια. Θέλω να βάλεις μια ψηφοφορία στο ελληνοφρένια.net. Α, το επίσημο site μας, ναι. Ναι, στο επίσημο site. Ότι θέλουμε τη διαχείριση του debate πανάθεμάτους που μάθανε και το debate οι παλιολούγκρες. Θα την κάνει τη διαχείριση ο Αποστόλης με τον Καλαμούκι. Μα τι ωραία, είχα όρεξη εγώ να δω τέτοια μούτρα, λες, ε. Είχα. Ρε Αποστόλη, χιούμορ δεν έχουν οι γελοί. Έχουν πολιτικές όμως. Μπορεί να μην έχουν χιούμορ, είναι σοβαροί και έχουν πολιτικές. Σοβαροφανείς και καθηγιά του κεράτα. Είδες όταν έχω όρεξη να πω μαλακία. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα, τι κάνεις, είδες, σε γέλασα, αλλά την Πέμπτη το μεσημέρι σου φέρνω πολλά πράγματα να πας. Δεν θέλω, παιδί μου, δεν πειράζει. Να σου πω. Άσε που τα φοβάμαι έτσι κι αλλιώς. Άθα, δεν θέλω. Δεν με φοβάμαι. Μια φορά μου είχαν στείλει κάτι μπιφτέκια εδώ με σπασμένο μπουκάλι μέσα, φόλα. Όχι, αγάπη μου γλυκιά, είναι με τα χεράκια μου. Ποια χεράκια σου, παιδί μου. Κάνω μια παστιτσάδα κερκυρακή, θέλεις. Βάζεις μέσα το μείγμα. Παστιτσάδα κερκυρακή, όπως την κάνουν στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα βάζουν και το μείγμα αυτό. Το μείγμα, ό,τι θέλεις να σου κάνω. Από το φαρμακείο της Καρμέλας, βάζεις. Α, το ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω. Από εκεί το πήρε ψυχή μου. Από την Καρμέλα. Ναι. Παιδί μου, δεν ξέρω εγώ τώρα με δουλεύεις. Από το Σαρόκο, ε. Έχω, από το Σαρόκο. Τρελό. Εγώ είμαι Έλληνας, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Σπιθαμή. Εγώ μεγάλωσα στην Κέρκυρα ψυχή μου. Α, εγώ για κάτι αρπαχτές πήγαινα, εντάξει. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, πώς πας? Καλά εσύ? Καλά μωρέ, δόξα τω Θεώ. Να σου πω, ο Θήμιος Σάτη μια λέξη για τον αγωνιζόμενο λαό της Συρίας, τίποτα? Τι να πει για τη Συρία τώρα, δεν κοιτάς εδώ εμάς? Εσύ Αποστολή, εκεί πεθαίνει κόσμος, κάτι έτσι. Κοντεύουμε να γίνουμε σαν την Ισπανία, απα πα πα πα πα πα. Έλεος, ουέ, μη γίνουμε σαν την Ισπανία. Εδώ υπάρχουν φάρμακα, ο κόσμος δεν πεθαίνει, εκεί δεν έχουν φάρμακα. Τι θα γίνει ρε παιδί με τον τουρισμό της Ισπανίας, έχω αγωνία. Ας τον τουρισμό. Αυτά ακούει ο κόσμος και δεν θα πάει το καλοκαίρι στην Ισπανία. Γιατί πιστεύεις ότι οι τουρίστες δεν κλείνουν για να έρθουν στην Ελλάδα? Γιατί? Επειδή είπαν ότι δεν θα γαμίσουμε φέτος τους Γερμανίδες, θα κάνουμε μπολκοτάζ. Να σου πω, πώς ρε εσύ ο Χατζηνικολάου, γιατί δεν αρέσει τη Νέα Δημοκρατία για το debate? Μήπως είναι κομμουνιστής ο Νίκος και μας το κρύβει? Τον Πογιόπουλο μια χαρά τον βλέπω, τον καλεί στις εκπομπές. Τι γίνεται? Μόνο κομμουνιστής είναι ο Νίκος? Ή μόνο ο Νίκος? Θες να σου πω για τον Τράγκα? Εκεί ιστορία, λέει. Δεν ξέρω τι να κάνω, παιδί μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Άκουγα το πρωί τον Τράγκα. Δεν αναγνώριζε το χρέος. Αυτά τα λέει το κουκουέ. Πόπο δεν τρέπεται και αυτός ο Τράγκα. Δεν αναγνώριζε το χρέος. Προσοχή. Πού έχουμε φτάσει? Προδρέπανε σκουδιάζει. Μην το κάνετε πολύ χράτσκρουτσε και ιστορία, λε. Αμάν, ρε παιδί μου. Κι εγώ το φοβάμαι. Γεια σου, ρε. Από την πολλή χρήση. Φοβάμαι, μην χαλάσετε την πολλή χρήση. Μ' αρέσει. ΣΥΡΙΖΑ όλου με τα μυαλά στα κάγκελα. Αχ, ανακατεύτηκα. Παλιοκουμούνι. και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν περνούμε, αν δεν περνούμε, θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί για τον Όρε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μα πάνε να δώσεις σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσεις.